Ja, gaan we even met de silo kijken, want er gebeurt iets en daar zou later ook iets gebeuren. Dus wie weet kunnen we erachter komen wat er aan de hand is hier. Hallo. We zijn, oh sorry, we zijn een fotoshoot aan het doen voor mijn afstuderen. Oh cool. Oh, ja, leuk. Wel heel vet. Ja, ja, ja. Over oh, dat dieren ziet er wel echt en zo. Cool zie je uit. Dit? Dit zijn hey. Dieren. Zie je niet dat dit echt duidelijk dieren zijn? Nou, dit zijn ik echt moet heel door een heel klein spleetje kijken, dus ik zie heel veel kettingen. Ja, kijk, het is een rat en een duif en een wasbeer. Kan je toch zien? Dit zijn toch dieren? Dit zijn toch heel duidelijk allemaal dieren, radio? Het is echt een wilde beest. Ik ben er nu in de silo. Ik ben blij dat de deur dicht is, want ik moet er niet aan denken dat ze ze moeten ontsnappen. Niet loskomen. Nee, ze moeten niet ze zijn opgesloten voor een reden. Nou, dat gebeurt dus in de silo. Je moet lekker foto's aan het maken. Dan was het misschien in de andere silo dat er een tentoonstelling was.